देखो नंबर दो है ये पांचवे पारे का, इसका उन्वान तो आपको बता दिया। पहला मेन पॉइंट है इस्लाम, तीन इसके अंदर बातें हमने देखी। इस्लाम का निजाम जिंदगी अल्लाह की रहमत है जिस पर पहले सालेहीन भी चलते रहे। पाबंदियों को हल्का किया गया है। दूसरा मेन पॉइंट है माल, बातिल तरीकों से माल ना खाओ, लेन देन आपस की रजामंदी से करो, जुल्म और ज्यादती ना करो, अपने आप को कत्ल ना करो, परहेज कत्ल ना करो। तीसरा उनवान था, तीसरा टॉपिक था कबीरा गुनाह, इसमें तीन बातें हमने देखी। परहेज करो, कबीरा छोड़ने के नतीजे में छोटे गुनाहों से माफी मिल जाएगी, और कबीरा गुनाह वो हैं जिन्हें अल्लाह और उसके रसूल ने कबीरा कहा। चौथा पॉइंट है अल्लाह की अता करदा फजीलत की तमन्ना न करो। इसमें चार बातें, जो फजीलत अल्लाह की तरफ से है हसरत महसूस न करो, हसरत न करो, मर्दों की कमाई मर्दों के लिए है, औरतों की कमाई औरतों के लिए है, और अल्लाह से उसका फजल मांगो। पांचवा पॉइंट है तरका, हक मुकर्रर कर दिए गए, अहद पैमान जिनसे हो इनको नहीं दे सकते, जिंदगी महद पैमान वालों को दे सकते हैं। और यही बात इस आयत में थी कि जिंदगी भर इनको दे लो जो देना है, लेकिन मरने के बाद तुम्हारा माल तुम्हारे वारिसों का है। अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक कैसे महसूस किया, कि उसने खूबसूरत तरीके सिखाए पहले लोगों के हालात जिंदगी ताकि हम भी अमल कर सकें, हमारे ऊपर मामलात को खोल के बयान किया, हमारी तरफ मुतवज्जे होने का इरादा किया। नबी सल्लम से जितनी भी अहादीस आज के सबक में कोट हुई उनको जहन में रखते हुए ताल्लुक करना है इंशाल्लाह, एक को कबूल करना। बचना, अल्लाह का फजल तलब करना, नापसंदीदा रवैये शहवात के पीछे जाना यानी शहवात की तरफ झुकना, दूसरों का माल बातिल तरीके से खाना, खुदकुशी करना, कबायर का इर्तिकाब करना, जुल्म और ज्यादती करना, दूसरों की चीजों के बिगड़ने की तमन्ना करना, हक वालों को उनका हक न देना। अमल की बात क्या है कि दूसरों के मकाम और मनसब को देख के तमन्ना नहीं करनी बल्कि दुआ करनी है, इल्म में आगे बढ़ने की कोशिश करनी है, कबाइश से बचने की कोशिश करनी है, और फिर आखिर में अपना जायजा भी लेंगे, क्या मैं कबाइश से बचती हूँ, क्या मैं अपनी तकदीर पे राजी हूँ, क्या मैं दूसरों के माल बातिल तरीके से तो नहीं खाती नहीं करती, क्या मैं ख्वाहिशों की गुलाम तो नहीं हूँ। अल्लाह ताला हम सब पे अपनी रहमत करे, खताओं को माफ करे, और बेहतरीन तरीके से इन बातों को सुन के इस अमल की तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकअल्लाह खैर व हसन जज़ा।